कल कितने सूत्र हुए थे? तीन ज्योत्यादि कल प्रारंभ हुआ था ना, उन्होंने क्या क्या सूत्र कल हुआ? श्री दीपराम और ये हर लोगो क्या करता है? ये हर लोगो रसोई कार्य करता है, मेरा नहीं क्या बोला अभ्युत। हाँ आकार को ही होता है, कीति कीति कीति कीति हला दो हली न तो भूसंका नहीं अगो। हाँ भ्रियामित भ्रियामित क्या करता है? क्या कहते हैं अकार में इकार कितने धातु है? आपने चार ही बोला था, तीन बोला था, एक दो बार बोला होगा। हाँ क्या करता है बोलो? हाँ सर ये हल्ले हो गया था, क्या करता है बोलो? गीति छुटिया गीते तो हल हो गया, वहाँ त्याग चलेगा, वहाँ तो हो गया था, वहाँ तो चलेगा। हाँ ओहांग तो इसमें भ्रियामित में ओहांग आ गया, इसे अभ्यास की हो जाएगा। जी हा तो हा के आकार को ई करने के लिए क्या सूत्र? यलो जी ही ते आता माने पर हा के आकार का लोप होगा, किस सूत्र से? तो क्या रूप बनेगा? जी हा ते बहुवचन क्या बनेगा? जी हा अगर अध्यवस्था तो अति सूत्र क्या लग गया? अते होने के बाद लोपन से क्या बनेगा? कहते आगे बोलो जी हाते, पहले जीते जीते जी हाते जी ही वही में इत हो जाएगा, ये हल लघु। और जीहे में क्या लग गया? स्नापे सहत बंद कर दे। हाँ लीट लकार में आम किस सूत्र से होगा? नहीं होगा, हा है अभ्यास आत्मन पदे अभ्यास में अभ्यास कार ई करने के सूत्र है। कौन सूत्र? नहीं होगा उसलू पर खाली अभ्यास नहीं तो ज हा आगे ए आकार के लोप करने के सूत्र क्या मालूम है? आकार के लोप करने के सूत्र अतुल पीड़ च तो बने ज ए बोलो हाँ ये धातु अनेट है लीट लकार मीट होगा हैं तो ध्वम में ईट होने के बाद क्या रूप बनेगा? आकार का लोप हो जाएगा किस सूत्र से? लोप होने के बाद दो रूप बनना चाहिए जही द्वे जही द्वे ये हकार इनमें आता है ये अजही द्वे जही द्वे आगे जय है जही बहे जही मह लोट में क्या बनेगा? हाता लिट में क्या बनेगा? हास्यते क्या बन गया? हाँ हास्यते अन लंबा करना ते को हास्यते उत्तम पुरुष से क्या बनेगा? उत्तम पुरुष से क्या बनेगा? दोबारा नहीं बोलो क्या बनेगा? हास्य हास्य तो हो जाने क्या उत्तम पुरुष में हास्य बनेगा इसका नहीं होता है हास्य। लोट लकार में लोट लकार में शुरू करो लौटिंग क्या बना था मालूम है? क्या बनता लौटिंग? जीते तो लोट में क्या ना जीताम आगे आगे एक रूप बोलो देर रुक जाओ मैं क्या आगे एक रूप बोलो अपने जीताम बोल दिया एक रूप आगे बोलना जिहाताम आगे आगे नहीं नहीं जी स्व आगे बोल जिहाताम जिहिताम आगे जी है जिहा वही जिहा वही आगे जिहा मही लंग लकार अजिहित आगे जिहाताम बोलो अजिहत बोलो अजि अजिहिता ताम अजिहि द्वम हाँ आगे अजिहि अजिहि वही हाँ विदिले में जी तो शिवट होता है आकार लोप की सूत्र से जी तो जी ही आता आगे हाँ बोलो जी था आगे हाँ ठीक आगे जी भाई जी मई असले में क्या बनेगा बता सकते कोई लेकर देखा आशिल क्या बनेगा जल्दी एक रुपये लिखो एक आशिल नहीं का एक लूंगा एक एक रुपये लिखो इधर सत्य नहीं होगा ये विषय हाँ वो भी स नहीं और भी गलत है सीत के होगा या तो ये प्रश्न चल रहा है क्या अतिपति हा शिष्ट क्या बनेगा और लुंग में अहास्त अहाशित कुछ काम नहीं अहास्त ध्वम में क्या बनेगा बोलो बोलो बड़ा कठिन है ध्वम बोल सो तो ध्वम हाँ नहीं और कौन बोलेगा बोलो धाओ क्यों बोलते हो अहाध्वम सिज का लोप हो जाएगा कोई क्या मने अहाध्वम उत्तम पुरुष एक वचन क्या बनेगा बोलो अहा सी सी या न सी हाँ सी ठीक है लिंग लकार में उत्तम पुरुष में क्या बनेगा वहांग हो गया आगे वहा के त्याग परिश्रम बदे ये वाक में उसमें भ्रियामित नहीं आता है तो हा सब स्लु स्लौ दित्व और अभ्यास कुहस्यु अभ्यास चर्च रस हो जाएगा क्या बनेगा ज हाति क्या बनेगा जहाति तो साने पर सूत्र है जहातेश्च इत्यादवा फलादु किंगिति सार्वधातु की यहाँ प्राप्त था ई हल्लघ प्राप्त है क्या हाँ गीत गीत हल पर प्रांगित है तो एक पक्ष में ई हो जाएगा दो बनेगा एक इत हस हो गया हर्षित जहित और एक जहित दीर्घ किस सूत्र से होगा क्या सूत्र यह ई ह्रस्व है क्या हाँ ई हल्लघ ई हल्लघ नहीं जहित जहित आगे ज हा अद्यवस्था अति आकार के लोप करने के लिए क्या सूत्र है क्या रूप बनेगा जहाति क्या बने अभी जहाति जहित जहित जहति आगे जहासी जहित आगे जहामी हाँ परस्य पद में लिट में क्या बनेगा हा है हावन से ज हा अगरे नल आतो नल क्या बनेगा जहो बोलो जहो जहित हाँ जहित जहा तो दो बन गया ईट होगा तो क्या बनेगा जहित नहीं तो जहात लूट में क्या बनेगा हैं हाता लेट में हास्यती लोट में क्या बनेगा पहले लोट में बोलो जहिता जहिता जहिता जहिता तात्व में कितने बनेगा? तात जहिता जहिता जहिताम जहिताम और जे में जह में है जह तु आगे सूत्र है आच हौ जहातिर हौ परे आ स्यात् आच कहा स्याद चाद ईदी तो ई तो रीत पहले तो ई हल्ले को से ई ते है और जहा जहा से ई है आ चहो से में आ ते तीन रूप हो गया जहा ही जही ही जही ही दीर्घ जही ही किस सूत्र से हुआ और जही ही अच्छा और जहा ही अच्छा हाँ आगे क्या बनेगा तात में क्या बनेगा जहिता जहिता आगे तम में जहितम जहित आगे हाँ उत्तम में उत्तम में क्या बनेगा और जहानी यहाँ जहानी जहाव जहाम हो गया लंग लकार में लंग लकार में क्या बनेगा बोलो अ ज हा अगर ती का इतर से लुप हो जाएगा क्या बनेगा हैं अज हाथ आगे क्या बनेगा ताब में हाँ दो बनेगा क्या सूत्र लगा जहाते से और यह लो जहित अजहिताम अजहिताम आगे झी को क्या होगा सिज्ज व्यस्त विधि वश्य से झी को होगा जूस जूस न पर लोप हो जाएगा अस्नाभ्यस्त रात क्या बनेगा अजहू क्या बनेगा जूसी चल गया जूसी च क्यों नहीं लगता है मालूम है जूसी च किसने कहा कि आपने कहा अच्छा हाँ ईगंत अंग हो तो जूसी चल गया तो क्या हुआ आ का लोप किस तरह से हुआ हाँ तो क्या रूप बना अजहु हाँ मैं मध्यम में क्या बनेगा अज हा का आकार कहाँ जाएगा अज हा हा टीप में जैसे बना सीपी का अज हा हा आगे बोलो शुरू से बोलो अज हात अज हित अज हू हम विधि में ज हा या सुटे आकार को ई हो जाएगा जहिया तो जहिर अच्छा अच्छा हाँ हाँ लोप ई जहात रालोप सद याद हो सार्वधातु के आकार का लोप होने से जहियात जहियात आगे हाँ जहियो आगे लूंग आसने में ए लिंग से ए तो हो जाएगा तो जे है ही आत बनेगा ए लिंग क्या करता है घुमा घुसंकाना मास्था देना तो मास्था दे में घूम मास्था गा पा जहाती शाम हो आता है ए तो हो गए हे आत हे आस्था बन जाएगा लूंग में सूत्र विशेष क्या लगेगा रुको आप नहीं बोलो ये बोले लूंग में सूत्र क्या विशेष लगे मालूम है क्या सूत्र यम रमन माताम सच क्या करता है बोलो इतने क्या करता है हाँ क्या करता है मैं ऐसा नहीं सकरे हट गया खाली हैं नहीं सूत्र पूरा नहीं आता है क्या बोलते हैं साम सच चाद आगे क्या बोलते सच चाद क्या स्याद को चाद बोलते हो ऐसा सक हाँ ऐसा सक स्याद एव्य सिचैट ऐसे ये ठीक मालूम है सक करता है इट करता है वैसे इसे नहीं क्या हम चले किसको सक होगा किसको इट होगा हाँ ऐसा सक रेव्य सिच को इट सिच को इट है तो आह आह सीधे बन गया बोलो हाँ आशीष्टम् आशीष्टम् आशीष्टम् आशीष्टम् आशीष्टम् लिंग लकार में सरल है, क्या बने है बोलो, अस्यत अस्यत और तो नहीं होगा ना, क्या बोले हैं ऐसे बोलो, कितने कंजूसी क्यों स्पष्ट करे वर्ण उच्चारण का, अस्यत अस्यत अस्यत ऐसा करते हैं, हाँ नहीं ओ हाँ क्या बोलो, हाँ एक बोलते हो ओ बोलो ओ हा स्यत ऐ ओ ओ हा स्यत क्या बोले वो नहीं ओ ओ हा स्यत, हाँ एक बार बोलो ठीक करके उच्चारण करे, प्रत्येक वर्ण उच्चारण करो, उच्चारण जो किया जाता है दूसरे सुनेगा उसको समझ में आएगा, क्या बनेगा हास्यत, ये लिंग हो गया रुदाएँ दाने, ऐसे कि घू संज्ञा तो नहीं होगी, घू संज्ञा होगी किस सूत्र से, इतने देर नहीं घू संज्ञा मालूम नहीं है, घू संज्ञा करने वाले सूत्र मालूम है, हाँ नहीं बोलो नहीं, अच्छा ये तो घू संज्ञा करने वाले सूत्र मालूम है क्या, मालूम नहीं, हाँ ऐसे नहीं चलेगा, कैसे दाधा घोधा से घू संज्ञा, हाँ अभी क्या था दाधा तो दुदाएँ उभयपदी प्रणिदात में नी के नकार, नी के नकार नत्व हो गया, ये लाइन वाले बोलो नहीं उसको प्रण बोलो बोलो, हाँ इसे नत्व हो गया प्रणिदाती, लटलकार में ददाती बनेगा दा दा तिप, द्वित्व किस सूत्र से होगा बोल सकते हो, स्लो स्लो किस सूत्र से होगा, हाँ किसको स्लो होगा, ठीक सबसे द्वित्व हो गया अभ्यास का द दा ती तने पर द दा तस क्या सूत्र लग गया, ये हल्ले लग लग जाए ना नहीं, ये तो घूसेंगे हैं, अरे देखो मैं जो प्रश्न पूछता हूँ उसका उत्तर दो, ये हलो लगेगा नहीं लगेगा प्रश्न है, ये बोलो भाई नहीं लगेगा अघुसंज्ञा करना तो ये क्या है, ये हलो लगेगा नहीं लगेगा क्योंकि अघु कहा तो क्या बनेगा, द दा तस में क्या बनेगा, हाँ यहाँ लगेगा स्नाभ्यस्त रात हो आकार का लोप हो जाएगा और दकार हो जाएगा, क्या होगा खरी ए किस सूत्र से, हाँ करीच द को तो हो गया क्या रूप बना दत्त, आगे जी को क्या सूत्र लग गया अध्यवस्थात, और आकार के लोप करने के लिए अब क्या रूप बनेगा ददती, अभी क्या बना ददाती दत्त, आगे बोलो आत्मनेपद में द दा ए ददे आत्मलिपिट हो जाएगा, ददे ददाते हैं ददते, हाँ ददते हैं कैसे लट लट लगा लट लगा चल रहा है, लट नहीं लीड अभी लट लगा नहीं हुआ, लट आत्मनिपद नहीं हुआ, अच्छा अच्छा हाँ तो बनेगा ददे ददे नहीं बने दत्ते, लट मारे क्या बने द दा ते, द दा ते से दा के आकार का लोप हो जाएगा किसे तरह, और दकार खर्चे से तो दत्ते बोलो दत्ते ददाते दद्वे, आकार का लोप हो जाता है किस सूत्र से, हाँ यहाँ अन्यत्र क्या होता था ई हल्य लघु लगता है, ये घू संज्ञा उनसे नहीं लगा लोप हो गया, लीट लकार में दा द दा नल क्या बनेगा ददो बोलो आत्मनिपद बोलो नहीं दत्ते किस बन गया, हाँ ददे ददाते ददिर हो गया, अब लूट लकार में क्या बनेगा बोलो, कोई दाता लीट में लोट में दाता आत्मनिपद में मध्यम पुरुष बोलो, आत्मनिपद क्या बनेगा? हैं नहीं, दाता से आगे आगे आगे आगे दाता हे क्या सूत्र लगा? हाँ हाँ आते हो गया। लेट में परस्मैदे क्या बनेगा? देर नहीं करो, दास्यति आत्मनिपद में, आत्मनिपद में बोलो दास्यते। आपको पूछा नहीं समझा गया? अच्छा परस्मैदे हो गया दास्यति, आत्मनिपद हो गया दास्यते। उत्तम पुरुष क्या बनेगा बोलो? कोई दास्य हो गया। लौंग लकार परस्मैपद में, अच्छा लोट लकार, हाँ हाँ लोट लकार में पहले परस्मैपद मैं यहाँ बनेगा ददा तू, रूप दिख रहे बोलते हो गया, पुत्र नहीं देखो, ददा तू बनेगा। आगे बोलो तात में, हाँ आगे दे कैसे बनेगा, क्या सूत्र लगेगा? ये पहले आया गया है, हम घसो रे धाव अभ्यास रहो, अभ्यास का लोप हो जाएगा और ए हो जाएगा। दे आगे दत्ता, हाँ इसका रूप बोल सकते हो बोलो? नहीं अब बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो? आया नहीं बोल, हाँ देर नहीं करना, प्रश्न पूछते तुरंत बोलो। नहीं नहीं कहा बोलो बोलो, हाँ बोलो। हाँ दत्तम किसको? हाँ देही, जल्दी नहीं कहो, देही क्या आगे? दत्ताम नहीं, दत्तम दत्त आगे, हाँ आत्मनिपद में बोलो, आत्मनिपद नहीं दत्ताम, ददा वही वही वही ददा वही ददा मही लोट हो गया। लंग लकार बोलो, ईट हो गया, अदद्व अदद्म, हाँ ये आत्मनिपद बोलो। नहीं अदत आते किसे? हाँ अदत अदात सामने लोप हो जाए, खरीज अदत्त अदत्त आगे ताम, हाँ सब आगे अदत भाई बोलो सब, अदत्त अदत्त दाताम बिदले में दा अगर य है या सुट है क्या सूत्र लग गया? द दा या क्या सूत्र लग गया? लोप ही क्या करता है? जहाती करता है, उन्हें लग गया तो क्या लगेगा? द स्नाभ्य स्तर आलोप हो जाएगा दद्यात। हाँ बोलो दद, या सुट का सकार पूरा लोप होता ना, थोड़े थोड़े रहता कहीं कहीं पूरा। असली में दा है, अतन अतनपद में बनेगा द दा सी त सीट सीट का रहेगा ई, और श्राव्य सत्य लोप हो जाएगा ददी त बोलो। उत्तम प्रश्न क्या बना, क्या बना एक रूप रहा? उत्तम पुरुष पूछते तो एक बोल के रुकना है, क्या बना उत्तम ददीय मध्यम पुरुष मध्यम पुरुष, हाँ प्रथम पुरुष हैं ददे तो क्या बना हो गया लोट लगा हो गया ए बिदरी आशीने हो गया बिदरी हो गया बिदरी आशीने में परसमत में देयात बनया ए लिंगी देयात क्या कि क्या बनेगा हां आशीने में सका रहेगा हैं हां बोलो देयात हो गया आत्मपद में क्या बनेगा दा दा शिष्ट बनेगा बोलो लुंग लकार प्रश्न पद में सिच को लोप होगा क्या नहीं लोप होगा कोई सूत्र मालूम है मालूम नहीं कोई सूत्र मालूम है हाँ नहीं वो तो आत्मन पद है प्रश्न पद पर प्रश्न पद गातिस्ता घुपा व्यवस्था गातिस्ता घू है सिच को लोप हो जाएगा लोपन से अदात अदात अदाताम अदुहु अदु में क्या सूत्र लगा मालूम है मालूम है नहीं सिजे वेते वेद तो हां सिज लुके आदंता से जुस अदुहु आगे अदाह अदातम अदात हां आत्मन पद में सूत्र अभी आएगा पहले आए क्या आगे आए अच्छा हां अदासिचित है अदासितन से था घोरिच घू संज्ञक कौन से आ आ को ये हो जाएगा और सिच कीत हो जाता है कीत होने के कारण गुण नहीं होगा अदिसिचित अदिसिचित होने पर सिच को लोप करने के लिए कोई सूत्र मालूम है मालूम है कोई मालूम है हां रसवादंग्यात सिच लोप तो क्या बनेगा अदित प्रसादंगत क्या करते मालूम है सिच लोप के परम क्या चाहिए ठीक अदित बोला आगे अदित अदिसाताम में क्या बनेगा अदि ढम अदि ढम आगे लिंग लकार में बोलो लिंग लकार में अदास्यत आत्मन पद में अदास्यत उत्तम पुरुष बोलो अदास्य आगे अदास्य वही मध्यम पुरुष बोलो अदास्यता परिश्रम पद मध्यम पुरुष बोलो हाँ ठीक है दादा तो हो गया दादा ने घोषित हो गया डुदाय धारण पोषण दाने पीते के प्राणी दधाति में निर्गतन लग जाएगा प्राणी नहीं प्राण आदि नहीं प्राणी दधाति आका नहीं दधाति दधाति होने पर धा के आकार का लोप होगा किस सूत्र से लोप है हाँ आलोप होने के बाद द दत हो गया द तीप ने दधाति दधाति परिश्रम पद हैं दधाति आगे द धा तस तस होने पर आकार का लोप हो जाएगा किस सूत्र से लोपन पर क्या रहा दद तस दद दकारांत के तस दधस तथोच दिरुक्तस्य झसन्त्यस्य धाय धातुर वसु भस्या तथयो परयो स्तुश्च प्रत दिरुत हो गया झसन्त धा के आकार जो लोप हो गया धकारान्त झसन्त हो गया धाय धातु के वस को भस बस इसमें है बस कौन है द द बस होने से उसको भस हो जाएगा क्या हो जाएगा भैंस को ध पर में कैसे है त थ चाहिए पर में त या थ है कहाँ के तव कहाँ से आया तस का तो त पर हो तो अस्तो पर हो तो यहाँ आकार लोप हुआ किस सूत्र से धा के आकार स्नाभ्य स्तोरा तो जो लोप हुआ ये अज आदेश है। अच्छा प्रश्न पर विद्युत सूत्र से स्थानीभूत होना चाहिए। स्थानीभूता तो अच्छा पूर्वोत्तरण दृष्ट धकार को द को ध करने के लिए स्थानीभूत हो जाएगा तो नहीं लगना चाहिए, किंतु यदि स्थानीभूत हो जाएगा दध तत्वच सूत्र कहीं नहीं लगेगा। दध कहाँ मिलेगा? धा धातु को तो आलोप होने पर होगा। वचन सामर्थ्यात आलोप न स्थानीभूत इति वामन माधव ऐसे कहते हैं। वस्तु तस्तु यहाँ जो दधस तत्वचत पूर्वोत्तर सिद्ध है त्रिपाठी का कार्य, पूर्वोत्तर सिद्ध न स्थानीभूत है, इसलिए यहाँ स्थानीभूत नहीं होगा। पूर्वोत्तर सिद्ध न स्थानीभूत ये सामान्य है, इसलिए स्थानीभूत नहीं होगा तो लग जाएगा दधस तत्वच। दध तत्व क्या हो गया? द को ध हो गया। ध के आगे क्या है? ध के आगे द नहीं, ध तो हो गया। ध के आगे वर्ण क्या है? ध है, धा का ध है ना, धकार। ध के आगे धकार है, ध में ध आगे आगे धकार है, धकार को खरीचे से त हो जाएगा। आगे क्या है? तस से धत्त क्या बना? पहले क्या बना था? दधाति धत्त दधति, अदव्यवस्था तो हो जाएगा और स्नाभ्य से लोप हो जाएगा दधति। आगे दधासी धत्थ धत्थ दध दध वह दधम दध वह में पहला द दूसरा ध, बोलो फिर दधा दधा दधामी दध वह दधम आत्मनिपद में दधात दधाते धा का आकार लोप हो जाएगी सूत्र से। लोप होने पर झस ये लग जाए दध तत्च बन जाएगा ध धध धध करते धध के धकार को हो जाएगा खरीच हाँ धत्ते बनेगा खरीच से त हो जाएगा धत्ते। बोलो धत्ते दधाते दधते धत्से धद्वे ध के आगे क्या मानना? दध्वे आगे दधे दधे दध वहे दध में फिर बोलो धत्ते ये दस तत्वश्च जहाँ जहाँ लगा उसका रूप लेकर देखो। पुस्तक बंद करो। दधस तत्वश्च कहाँ कहाँ लगा उसका रूप लिखो। पहले आत्मनिपदी क्या आत्मनिपदी परिश में दोनों क्या लिख लो, ज़्यादा रूप तो नहीं। जहाँ जहाँ दधस तत्वश्च लगे वहीं क्या रूप लिखना, क्या रूप लिखना? दो तो कर लिखा है मालूम नहीं लिखा है? क्या बोल दो? तीन लिखे भाई क्या क्या बोलो? परिचय में आता नहीं पता क्या दोनों मिला कर तीन कुछ नहीं लिखा? हाँ परिचय में क्या मना बोलो रूप परिचय में रूप बोलो नहीं पूरा रूप बोलो दधाति धत्त आत्मनिपद में धत्ते दध बहे दध धय दध बहे दधम लट हो गया। लीट में बनेगा दा धातु है धा धातु दधो ऊपर से मत क्या बनेगा दधो बोलो दधो आत्मनिपद में दधे बनेगा दधे दधाते हाँ लूट लकार में दाता बन गया, दाता से आत्मनिर्भर क्या बनेगा, दाता से धाता से धाता साथे धाता द्वे आगे लीट लकार में क्या बनेगा, धास्यति धास्यते उत्तम पुरुष क्या बनेगा, धास्य पहले उसे आत्मनिपति में धास्य परिसंपद में धास्यामी लोट लकार में परिसंपद में प्रसन्ति क्या बनेगा, दधातु धत्ता धत्ताम दधतु यहाँ धे ही भूचर भेर दी ए नहीं घोषोरिद्धाभ्यासलोपस हो जाएगा एक तो हो जाए अभ्यास लोप हो जाए धे ही और धत्तात धत्तम धत्त दधानी दधा आत्मनिपद में धत्ताम दधाताम दधताम धत्स्व दध्वम लंग लकार परिसंपद में अददात सरल है बोलो अददात अद अदधात धा है ना अदधात अधत्ताम अद अदधु आगे अद अद आत्मने पता है क्या अदधा अदधा अधत्तम अधत्त अदधाम अदध आत्मनिपद में अदधात अधत्त क्या बने अधत्त अदधाताम अदधत अधत्था अदध अधध्वम अदधि अदधि अदधि परस्मद विधि में धा धातु है क्या बनेगा दध्यात आकार के लोप होगा किस सूत्र से दध्यात दध्याता दध्यु आत्मनिपद में दधित दधि आश्ल में परस्मद में ध्येयात क्या सूत्र लगेगा ये नहीं ध्येया ध्येयास्ताम आत्मनिपद में धासी टबलो धासी धासी ध्वम धासी धासी वही हाँ लुंग लकार में परस्मद में सिच का लोप करने के सूत्र है क्या सूत्र गासी तक उपाय अधात बोलो अधात अधाताम अधु आत्मनिपद में रहता है स्था गोरिच धा को आ हो जाएगा सिज कित हो जाएगा गुण नहीं होगा ह्रस्वादंग आलोप हो जाएगा अधित बोलो अधित अधिशाताम अधिड्वम हुआ लिंग लकार में अदास्यत क्या मानेगा अधा अधास्यत रात्रिपद में अधास्यत ओम नेतावसाने।